Rabbime çekinerek korkma ve itaat ederek Rabbimizden sakınma var. Bunların örneklerini Kur'an ve sünnette okuduğumuzda çok çok çok ne yaparsınız? Görmemiz mümkün. Yani bir itaat etme var, bir isteyerek yönelme var. Düşünün, bu noktada belki zirvede verilecek en güzel örneklerden birisi Allah Subhanahu ve Teala emaneti ne yapıyor? Her yarattığı şeye sunuyor. Herkes, yani her yaratılan, herkes demeyeyim de her yaratılan ne diyor? Ya Rabbi, bu bir emir mi yoksa seçme hakkımız var mı? Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Dilerseniz. Her şey ne diyor? Ya Rabbi, biz hal dilimizden seni ne yapalım? Zikredelim. Ama bu emaneti bize ne yapma? Yükleme. Yani kainattaki her şey Allah'ı ne yapıyor? Zikreder. Sözü buradan geliyor. Ama Adem'e gelince karşılığında ne yapıyor? Ne var diyor. Cennet diyor. Ama isyan edersen cehennemdir. Tamamdır. Adem ne kadar da aceleci, ne kadar da nankördür. Ve emanet Adem oğluna ne yapılıyor? Verilir, bize yükleniyor. Tabi bu Allah'ın bir yerde tabi takdiridir, kaderidir, ayrı bir şey. Burada bizden isteyerek yönelin, isteyerek ibadet edin diyor. Ve bunun zıttı olarak da ele aldığımızda, misalen bir namazı ele alın. Nisa suresini okuduğumuzda münafıkların vasıfları var orada. 140, 141, 142 zannedersem. Buradaki vasıflardan bir tanesini söyleyeyim bakayım. Üşenerek namaz kılarlar. Allah'ı çok az zikrederler. İnsanlara gösteriş için namaz kılarlar. Bak, peş peşine geliyor. İsteyerek yönelmeyi şimdi anladınız mı? İnsanların yanına geldiğinde ben de iman edenlerdenim, ben de Müslümanlardanım derler diyor. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz o beyinsizlerin iman ettiği gibi mi iman edeceğiz? Bakın, hep buralarda, bu noktalarda amellerde insanlar ne yapılıyor? Ayrılıyor. İşte Allah huşu duyarak, haşyet ederek, yani korku duyarak, isteyerek bana ne yapın? İbadet edin. Beni sevin. Beni sever gibi hiçbir şeyi sevmeyin. Benden korkun ve benden korkar gibi hiçbir şeyden ne yapmayın? Korkmayın diyor. İşte bu da tevhidin nedir? Cüzlerinden bir cüzdür. Allah izin verirse bir dahaki haftaya da yardımdan devam edelim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.